wszystkich hitów na czasie. Ważne, byście byli razem z nami. Autopromocja. Kto jest swoim Mikołajem? To taki wyjątkowy konkurs. Wyjątkowy, bo nie wygrywasz dla siebie, tylko dla innych. Każdy każdemu może zrobić prezent w Esce. Wystarczy, że wejdziesz na sk.pl i napiszesz, o czym marzy bliska ci osoba. A my zajmiemy się resztą. Hu, hu, hu. Kto jest twoim Mikołajem? Kultowa zabawa Radia Esca powraca już jutro. Sponsorem programu jest MCA Kaźmierczak, oferujący modele Suzuki z napędem na 4 koła, SX4 S-Cross i Vitara. Autopromocja. Reklama. Teraz w sklepach Euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 25% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty 60%, lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty. Black Friday w salonach grupy Lease. Wybierz salon Hyundai, Mitsubishi, Renault lub Volvo i odbierz unikalny rabat na wybrany przez Ciebie samochód w najbliższy piątek. Nasze salony czynne do godziny 20. Zapraszamy. Onet nie przestaje szukać prawdy. Dołącz do nas i weź udział w konkursie. Szukaj pytań na stronie i w newsletterze. Bądź szybki i zbieraj punkty. Wygraj samochód i setki innych nagród. Wejdź na wybieramyprawdę.onet.pl. Przeceny Media Expert. Najniższych cen, bo czujesz dreszcz. Więc chodź do Media Expert i wybierz tam, co tylko chcesz. Black Weeks w Media Expert. Mega okazje. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro, Intel Core i5, grafika GTX, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 600 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Najcenniejsze, co dajesz dziecku, to wspólnie spędzony czas. A prezenty znajdziesz w Smyku. Produkty z oznaczeniem Black Week do 50% taniej w sklepach Smyk oraz na smyk.com do 2 grudnia. Szczegóły w regulaminie. Smyk. Cały dla małych. W wielkim teście produktów Aldi uznanie zdobył... Napój kakaowy Szowit za 9 zł. Nie wszyscy jurorzy zdążyli zagłosować. Paru nie mogło oderwać się od kubków, a jeden tuż po konsumpcji ciepłego kakao ostentacyjnie uciął sobie drzemkę pod kocykiem. A ty po co wracasz do Aldi? Wybierz swój ulubiony produkt na zawszealdi.pl. Raz Aldi, zawsze Aldi. Black Week z Auchan. Do 30 listopada telewizor Philips 58 cali 4K Ultra HD. Internet klasa A+, jedynie 1599 zł. Tylko w Black Week 500 zł taniej. Cena regularna 2099. Auchan i życie się zmienia. Za mamusię. Za tatusia. Za dziadka. No ale babci to chyba nie odmówisz. A jednak odmówił. Nie daj się zmrozić przykrym niespodziankom. Zimoodporne paliwa BP Ultimate to pewny start nawet w zimowych warunkach. BP. Kierujemy się tobą. To będzie ostatnia reklama. Black Friday w salonach grupy Lease. Wybierz salon Hyundai, Mitsubishi, Renault lub Volvo i odbierz unikalny rabat na wybrany przez Ciebie samochód w najbliższy piątek. Nasze salony czynne do godziny 20. Zapraszamy. I po reklamie. Sponsorem programu jest Autocentrum Lease. Za moment godzina 18. Marta Rajewska. Zapraszam na kolejne informacje drogowe i pogodowe na antenie Eski Ostrów Kalisz na 101,1 i 89,3. Wyjeżdżamy na drogi regionu. Roboty drogowe prowadzone są na Krajowej 11 w Kotlinie i w Witaszycach. W tych miejscach mogą pojawić się drobne utrudnienia. Na niebie zdecydowanie więcej chmur, około 5 stopni pokazują termometry, choć temperatura odczuwalna może być nieco niższa. Sponsorem programu jest Autocentrum Lease, właściciel nowego salonu Mitsubishi przy ulicy Łódzkiej 71. SK. SK News. 18 minęła, Artur Jarząbek, zapraszam. Trwa akcja ratownicza w Bierawie. Tam doszło do pożaru w budynku wielorodzinnym. Z budynku ewakuowano kilkunastu mieszkańców. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Najprawdopodobniej zapaliła się sadza w kominie. 90 ratowników medycznych z pogotowia w całej Polsce usłyszało zarzuty. Są podejrzani o wyłudzenie certyfikatów zawodowych i pomocnictwo w wyłudzeniu dotacji unijnych, a chodziło o około 1 000 000 zł. Pieniądze miała wyłudzać firma z Krakowa, która organizuje szkolenia dla ratowników medycznych z całej Polski. Jak ustaliła prokuratura, szkolenia była szkolenia były fikcyjne, firma szkoleniowa fikcyjnie wynajmowała na nie pomieszczenia i catering. To jest SK News. Około 100 ton polskiego złota zostało sprowadzone do kraju z Banku Anglii. Złoto trafiło do skarbca Banku Centralnego. To ma być trwała rezerwa, mówi NBP. Sprowadzone złoto jest warte ponad 18 miliardów złotych. Uwaga kierowcy, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed gęstą mgłą. Najgorzej ma być dziś w nocy i jutro rano na Pomorzu, Śląsku, Podkarpaciu, Ziemi Świętokrzyskiej, a także w Małopolsce. Widoczność w niektórych miejscach spadnie do zaledwie 50 metrów. Uważajcie. SK Ostrów Kali. Łukasz Mikołajczyk, były senator PiS wojewodą wielkopolskim, został właśnie powołany na to stanowisko przez premiera Mateusza Morawieckiego. Zastąpi Zbigniewa Hoffmana, który został posłem. Mikołajczyk w ostatnich wyborach parlamentarnych przegrał z Ewą Matecką z Koalicji Obywatelskiej i pożegnał się z Senatem. Bez zajęcia był przez chwilę. Od dziś jest wojewodą wielkopolskim. Mikołajczyk ma 42 lata, żonę i dwie córki. Zanim został senatorem, był dyrektorem szkoły podstawowej nr 9 w Ostrowie. Dom sąsiedzki w Kaliszu oficjalnie otwarty. W sobotę gospodarze ze stowarzyszenia MultiArt zaprosili mieszkańców na parapetówkę, połączoną ze wspólnym jak to w domu gotowaniem zupy z dyni i rozmowami. To przestrzeń dla okolicznych mieszkańców. Ma tu być przyjaźnie i rodzinnie. A dom sąsiedzki powstał w tak zwanej trudnej dzielnicy na Podgórzu. I to też jest wyzwanie dla gospodarzy tego miejsca. Mnóstwo budynków w bardzo złym stanie, w związku z tym nie żyje się tutaj najłatwiej. Tym bardziej takie miejsca powinny powstawać blisko takich ulic, żebyśmy mieli coś do zaproponowania ludziom, którzy mają wszędzie dalej albo nie do końca sami są dumni z tego, że mieszkają właśnie tutaj w tym rejonie, a my chcemy trochę odczarować to, z czym się kojarzy ludziom Podgórze i ulica Jarkowskiego. Mówi Kalina Michocka ze stowarzyszenia MultiArt, które prowadzi dom sąsiedzki. Na otwarciu stawiło się kilkadziesiąt osób, głównie znajomych i przyjaciół gospodarzy, ale nie za brakło także tych, którym to miejsce jest dedykowane, czyli mieszkańców najbliższej okolicy. Nieśmiało przyglądali się pierwszym wspólnym działaniom. Przyda się, bo ludzie są zamknięci w sobie, siedzą w domu, nie wychodzą. Miejsce, gdzie można się spotkać, nie więcej osób, można coś zrobić. Można dużo dowiedzieć się, a w domu się nic nie dowie. Dom sąsiedzki ma praktycznie rewitalizować, czyli ożywić tę nieco zapomnianą i zaniedbaną część kaliskiego Śródmieścia. Na utworzenie tego miejsca miasto wyłożyło 300 tysięcy złotych. SK Music News. Taylor Swift wielką triumfatorką wczorajszego wieczoru. Gwiazda zgarnęła aż 6 statuetek American Music Awards, w tym nagrodę dla artysty roku i dla artysty dekady. No i podczas tej gali Taylor Swift zdobyła swoją 29. statuetkę, no i w ten sposób pobiła rekord ustalony lata temu przez Michaela Jacksona. Król popu w ciągu swojej kariery zdobył 24 nagrody American Music Awards. Taylor jest więc artystką, która ma ich w swojej kolekcji po prostu najwięcej. Wśród gwiazd, które zgarnęły po kilka wyróżnień na wczorajszej gali, jest też m.in. Billie Eilish. Zgarnęła choćby statuetkę Najlepszy Nowy Artysta. Najlepszą współpracą okazał się hit Señorita Shawna Mendesa i Camila Cabello. A najlepszym zespołem okrzyknięto boys band z Korei Południowej BTS. Z kolei największą przegraną wczorajszej gali może czuć się zdecydowanie Ariana Grande, która mimo kilku nominacji nie otrzymała żadnej statuetki. A wszystkich nagrodzonych znajdziecie na sk.pl. Wszystkich zgromadzonych przed głośnikami imprezkowymi, wróć jeszcze nie imprezkowymi, na razie popołudniowymi, witamy bardzo pięknie. Wróć na luz. Tu Pirowski. Tu Pawełek. Save me. Cause baby, when I'm with you, I just don't know where I'd rather be. Kalisz. We'll be right back. Crazy, but I'm just your type. You want the lips and the curves, need the whips and the furs and the diamonds I prefer. In my closet, his and hers. Hey, you want the little mamacita margarita? I think the egg got a little jungle fever. Hey, you want more than something boring? Legs up and sung out, Michael Jordan. Scoring, scoring, something boring. Busted up a rainforest, every pouring. Yeah, kiss me like you need me, but me like a genie. Pull up to my side and bikini, 'cause you gotta see me, never leave me. You got a girl that can find me through it all. Drop an album, drop a baby, but I never drop. Come south to the border with me. Come south to the border with me. Ed Sheeran, Camila Cabello i Cardi B w Radiu SK. A teraz historia z cyklu Starsza pani musi fiknąć. Wyobraźcie sobie nietypową interwencję strażników miejskich, która miała rzeczywiście miejsce w Gliwicach. Panowie zauważyli samochód zaparkowany w niedozwolonym miejscu. Kiedy do niego podeszli, zobaczyli kobietę, która była pochłonięta swoim smartfonem. Pani miała 60 lat i jak powiedziała strażnikom miejskim, musiała się zatrzymać w tym miejscu. Na pytanie, które się nasuwa oczywiste, dlaczego, stwierdziła, że zbierała pokemony. A akurat w tym miejscu było ich po prostu najwięcej, co najśmieszniejsze i najbardziej zadziwiające, w jej samochodzie było w sumie 10 telefonów, z których korzystała, łapiąc smartfony. No nieźle, ale w ogóle moda na pokemony to chyba już dawno minęła. Minęła może, ale pani, być może jest też takie prawdopodobieństwo, że wpisała w internet hasło, co jest teraz modne, i jej wyskoczyło, że pokemony, a przeglądarkę, znając życie starszych pań, pewnie miała zainstalowaną Internet Explorer, no. Reklama. Black Friday w MediaMarkt. Już wkrótce, a dla niecierpliwych już teraz. Niezwykłe okazje. Na przykład kupując zmywarkę do zabudowy Siemens z programem automatycznym, zaoszczędzisz 300 zł, płacąc tylko 949 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Urodzinowe bony w Neonet. Za każde 500 zł wydane na produkty w promocji otrzymasz bon na 70 zł do wydania od razu. Na przykład za pralkę Samsung A+++ za 1649 dostaniesz 210 w bonie do wydania od razu. A za smartfon Samsung Galaxy A50 za 1599 dostaniesz również 210 do wydania od razu. Tylko do środy w Neonet. Centrum Podróży Nam informuje. Lato już w sprzedaży. Teraz minus 50%. Centrum Podróży Nam to największa oferta First Minute. 20 lat doświadczenia oraz walizka lub parking do każdej rezerwacji wakacji. Kalisz Chopina 26. Polub Centrum Podróży Nam na Facebooku. Już od poniedziałku w Aldi poczuj efekt świeżości. Nie rób kwaśnej miny, tylko chwytaj torbę w dłoń i ruszaj w pogoń za świeżymi ofertami. Soczyste cytryny aż o 42% taniej. Za jedyne 2,29 za opakowanie 500 gramów. Świeże nogi z kaczki o całe 3 zł taniej. Tylko 18,90 za kilogram. To co? Widzimy się. Raz Aldi, zawsze Aldi. Ciekawe kiedy? Też się zastanawiam. Chyba niedługo. Podobno chwila moment. Myślę, że wkrótce. Ale tak zaraz? A może już? Wszyscy pytają o wyprzedaż Dacii. Odpowiadamy zatem... No już! Teraz Dacia Duster z ubezpieczeniem 1,9% w ramach Dacia Finansowanie oraz kompletem kół zimowych za 499 zł. Szczegóły oferty w salonach Dacia. Szukasz wymarzonych prezentów dla dziecka? Takie właśnie znajdziesz w hurtowni zabawek AWZ. Duży wybór zabawek firmy Mattel. Domki, lalki Barbie, samochodziki i tory Hot Wheels. Zabawki Fisher-Price dla najmłodszych. Ponadto artykuły papiernicze, szkolne i biurowe. Balony z helem. Sprzedaż detaliczna i hurtowa. Zapraszamy. Kalisz, Polna 14. Ostrów, Kaliska 39. Krotoszyn, Ostrowska 38. Hurtownia zabawek AWZ. Czynne 7 dni w tygodniu. Od poniedziałku do piątku od 9 do 20. W soboty i niedziele handlowe od 9 do 17. To będzie ostatnia reklama. Taka pogoda, że tylko spać się chce. Wyśpij się na nowym materacu. Tylko od 18 do 30 listopada wyprzedaż końcówek serii materacy w salonie Meble Outlet. Ulica Wrocławska 152 przez 186 w Kaliszu. Od 10 do 18. W weekendy od 10 do 14. Nie ziewaj, tylko chodź na wyprzedaż. I po reklamie. Rzuć na luz. Rzuć na luz. Z Pirowskim. Lately I've been losing sleep, dreaming about things a week will be. But baby I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. I see this life like a swinging vine, swing my heart across the line in my

выжил в этом месте, в том самом моменте, когда мы летели на байке. Эти пальмы и ветер, только пальмы валом закрасит. Мы на гребне волны скользим и катим, все, что так долго копили, тратим. И все, что так долго копили, вам придется сегодня потратить. Numerem nasza superhero pokonała kilkunastu zawodników z różnych krajów, Vicky Gabor i jej eurowizyjny superhero na naszej antenie. 28 minut przed godziną 19, to teraz wy jesteście, jak zwykle zresztą, naszymi superhero, naszymi superbohaterami, Pawełku. Aha, no już tutaj moją pelerynę wyciągam. Jaką pelerynę, Pawełku? No, mówisz o superbohaterach, no to wchodzę ja. Powiedziałem, że nasi ludzie, nasi słuchacze i nasze słuchaczki są superbohaterami. To przepraszam. Mam nadzieję, że za moment rzeczywiście to udowodnicie, dzwoniąc pod 664-402-302. Gdzie ty masz przedmiot, Pawełku, do ryjka? O, tu. Położyłem sobie. Bo ja już czytam kategorię, uwaga. No, kategoria drink na plaży. Waszym zadaniem jest odgadnąć, co mój serdeczny były przyjaciel trzyma we własnym paszczysku. 6644-02302 dla zwycięzcy albo zwycięzczyni będzie nagroda. Odbieramy pierwsze połączenie. Pawełku, daj próbkę, żeby ludzie się zorientowali w ogóle z czym do ludzi. Owszem, próbka. O to co? Próbka. Próbka. To była właśnie próbka. O, właśnie to pachnie nawet powiem ci. No naprawdę, no bo jeszcze takim wspomnieniem tak, zeszłego weekendu. Zdecydowanie. Kategoria drink na plaży. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo słabo słyszymy, a chcielibyśmy lepiej. A teraz? No, tak na dwoje babka wróżyła, no. Dwoje na szynach. Co takiego? Dwa na szynach. Pawełku, tak się nie mówi już od lat 70, wiesz? Nie, nauczyciele wciąż mówią. Ha. Wiem, bo wciąż się uczę. Próbujemy. Okej, czy mogę zadać pytanie? No jasne. Czy nazwa tego drinka kilku słonów, kilku wyrazów, czy to jest jeden wyraz? No tutaj jest kilka wyrazów, jak tak się dłużej zastanowić, to ich kilka naliczyłem. Okej, i to jest drink na plaży. Kategoria, tak. Ale co krążymy wokół niej? To nie jest tak, że Pawełek trzyma drinka we własnym ryjku. Słuchaj, spróbuj strzelić, bo niestety jakość połączenia jest bardzo niska, więc spróbuj odpowiedzieć. Nie mam niestety... Aha, okay. No dobrze, to spróbujemy zatem w innej głowie albo w innym gardle. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, kogo cześć. Witamy? Ewę. Cześć Ewo, bardzo cię proszę, Pawełek jest do dyspozycji, prawda? Mhm, dla ciebie Ewa. Ale słuchaj mnie w słuchawce, wtedy będzie dużo prościej. Tak, czy to jest słomka? Ach, niestety nie. To jeżeli nie słomka, Pawełku, podpowiedz coś państwu. To jest taka ładna ozdoba, bo to nie służy ani, żeby łatwiej się piło, ani smaku nie zmienia. To jest taka ładna ozdoba. Dzień dobry. Halo. Halo, halo, witamy. Tak, czy ten drink to cztery wyrazy? Ojej. No, nie wiem. Nie. To nie nazwa drinku, to jest element dekoracji, o. Coś, co ładnie... Czy to jest parasolka w drinku? A z kim mamy przyjemność, bo w ogóle nie zapytaliśmy o najważniejsze. Magda z tej strony, stała słuchaczka. Magdo, stała słuchaczko, no nie pomyliłaś się. Ani o krople deszczu. Rzeczywiście nie palemka do drinka, tylko parasolka do drinka. Parasolka, w kolorze tak. Zielonym był dzisiaj tak. Łaskaw Pawełek trzymać. Kiedy ostatni raz się zetknęłaś z taką na żywo? Bo ja już nie pamiętam, szczerze mówiąc. Wakacje. A, czyli ostatni tam... czyli były sytuacje. Radio SK. Najciekawsze teraz pytanie, kto tego drinka postawił i dlaczego nie wie nic o tym mąż. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Second you say you'd like me to, I just wanna give you the loving that you're missing. Baby, just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do, 'cause I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Know that you don't. Do drinków. Dzisiaj był, nie palemkę, parasolkę do drinków, pardon. Był łaskaw dzisiaj Pawełek trzymać we własnym rejku, czyni to tylko po to, byście wygrywali każdego popołudnia. Do tego numeru przydałaby się nie tylko parasolka, ale także drink. Rzuć na luz w Radiu SK. Bezalkoholowy Paradise i Hot to już za nami w Radiu SK. Jesteście z nami i to bardzo dobrze. 18 minut przed godziną 19. Bardzo dobrze, bo dużo numerów za moment wam zagramy. I to tak gorących, że podniesiemy temperaturę w każdym polskim mieście. Jonas Brothers, Only Human tuż po krótkiej przerwie. Ale do wejścia szykuje się także Albert. Czyni to po to, by otworzyć księgę przypraw. Dzisiaj sytuacja między żoną a mężem. A nawet będąc bardziej precyzyjnym, między mężem a żoną. Bądźcie z nami, Albert za moment w Radiu SK. Reklama. Urodzinowe rabaty w Neonet. Nawet 55% taniej. Dwumetrowa lodówka Samsung No Frost 1889. A Smart TV Thomson 55 cali Ultra HD 1839. Tylko do środy w Neonet. Taka pogoda, że tylko spać się chce. Wyśpij się na nowym materacu. Tylko od 18 do 30 listopada wyprzedaż końcówek serii materacy w salonie Meble Outlet. Ulica Wrocławska 152 przez 186 w Kaliszu. Od 10 do 18. W weekendy od 10 do 14. Nie ziewaj, tylko chodź na wyprzedaż. Black Weeks w Media Expert. Teraz w Media Expert. Super, giga, mega rabaty. Nawet 50% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Gdyby Łąka organizowała biegi, jedno okrążenie stadionu brałaby na siebie. Ale Łąka udziela pożyczek i bierze na siebie twoją jedną pełną ratę. Skorzystaj z pakietu korzyści. Jednej raty gratis, miesięcznej przerwy w spłacaniu i 7 dni odroczenia spłaty. Szczegóły na łąka.com. Łąka. Pożyczanie na poziomie. Masz nowe auto i się nie chwalisz? Nie nowe, tylko używane, ale prosto z salonu. Z którego? Z dowolnego. Volkswagena, Seata, Skody. I co jeszcze? To da Zweltauto, więc masz pełen pakiet korzyści, włącznie z gwarancją, pewnym przebiegiem i sprawdzoną historią. Dasfeld Auto to program aut używanych autoryzowanych dealerów marek Volkswagen, Seat, Skoda. Sprawdź ofertę samochodów na używane prosto z salonu.pl. No i jak się pani podoba mój pomysł na rozwój firmy? Świetny. Już włączam zasilanie, szefie. Najpierw kredyt obrotowy, kredyt na inwestycje, leasing, faktoring i karta kredytowa. Przestaw firmę na wyższe obroty. W Alior Banku możesz otrzymać do 3 milionów złotych i wybierać z 5 rodzajów finansowania. Decyzję kredytową otrzymasz w 20 minut, a na życzenie przyjedziemy do ciebie. Alior Bank, numer 1 w rankingu Forbesa, bank przyjazny firmie. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. To będzie ostatnia reklama. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. To bardzo proste. Zawartość saszetki wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Irigasin. Wyrób medyczny do płukania zatok. I po reklamie. Sponsorem programu jest Netland Computers. SK City. SK City Kuba Olejnik. Zapraszam na SK-owe podpowiedzi imprezowe na 101.1 oraz 89.3. Na początek odwiedzamy Ostrów Wielkopolski, zaglądamy do klubu Stara Przepompownia. Tutaj w piątek Andrzejki w stylu retro z koncertem na żywo. Na scenie pojawi się grupa Czarno-Czarni, a więc możecie spodziewać się naprawdę przyjemnej muzycznie oprawy tej nocy. Sobota z kolei w klubie w Ostrowie, no to już 29. 90's Party, ten cykliczny projekt powraca do Ostrowa i tradycyjnie o muzyczną oprawę nocy zadba DJ Dylan. Z kolei sobota w kaliskim klubie Richmond, do którego teraz zaglądamy, no to już DJ Pasta i taneczne Andrzejki w Richmondzie. Szczegóły do sprawdzenia w sieci, m.in. na facebookowym profilu kaliskiego Richmondu. Z kolei więcej imprezowych, kulturalnych i sportowych podpowiedzi z naszego regionu usłyszycie już w kolejnych serwisach SK City. Sponsorem programu jest Netland Computers, dostawca kas i drukarek fiskalnych online oraz oprogramowania firmy Insert. Radio SK. Rzuć na luz. Rzuć na luz z Kwirowskim. We'll be right back. Księga Przypraw Alberta. Dzwoni żona do męża z wyrzutem. Kochanie, zmieniłeś coś w GPS-ie? Nie, nie, sprawdzałem tylko jak dojechać z Gdańska do Przemyśla. Pozdrawiam z Przemyśla. Baby, can't you see I'm calling? I got like you should wear a warning. It's dangerous. I'm falling. There's no escape. I can't wait. I need a hit. Baby, give me it. You're dangerous. I'm loving it. We'll be right back. Lana Del Rey może czuć się zagrożona, bo to i podobny styl, i podobny głos, i podobna energia mają Wynonna Oak, która kończy godzinę 18 w Radiu SK numerem zatytułowanym He Don't Love Me. Ten numer znajduje się w propozycjach do podwójnej gorącej dwudziestki. Kto wie, na które miejsce wskoczy w niedzielne popołudnie. Wrzuć na luz. Na dzisiaj się kończy, ale tam, gdzie się kończy jedno, rozpoczyna się drugie, a to drugie to imprezka prowadzona przez wyjątkową Kasię Węsierską. Reklama. Firmy stawiają na samochody dostawcze Renault. Numer jeden w Polsce. Ty też wybierz gotowe na twój biznes niezawodne Renault Master z pakietem ochrony Easy Service Pro oraz zastępczym autem dostawczym w programie Easy Mobility. Autocentrum Lease zaprasza. Kalisz, ulica Łódzka 69. Black Weeks w Media Expert. Teraz na przykład laptop Lenovo, szybki dysk SSD za jedyne 1111, Smart TV Samsung 4K 58 cali za jedyne 1999 zł. Kochani, a co wy chcecie pod choinkę? Ligę Mistrzów. Mi się marzą seriale i romanse w HBO. A ja bym chciała ekstra serwis muzyczny Tidal. W plusie to wszystko 3 miesiące w prezencie i kolejne karty nawet za pół ceny. A myślałem, że to ja rozdaję najlepsze prezenty. Święty, nie bądź spięty. Brawo wy. Brawo my. Przenieś rodzinę do plusa, kiedy chcesz. Dla każdego serwisy rozrywkowe przez 3 miesiące w prezencie. Kolejne karty nawet za pół ceny i tylko w plusie Motorola Moto G8 Plus. Halo Moto. Plus. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Twój dom jeszcze nigdy nie wyglądał tak elegancko i dostojnie. To wszystko za sprawą wyjątkowo zaprojektowanych pionowych okien Fagro InnoView. Szlachetny dom i ekstrudowane aluminium. Bezpieczeństwo i niespotykana estetyka. Okna Fagro InnoView. To duma z wyglądu domu od pierwszego spojrzenia. Po pionowe okna Fagro InnoView z energooszczędnym montażem zapraszamy do autoryzowanego salonu sprzedaży Alando. Kalisz Majkowska 17. W ofercie posiadamy też duży wybór drzwi. To będzie ostatnia reklama. Takie promocje nie zdarzają się co dzień. Nawet w Biedronce. Modna, stylowa, elegancka. A do tego w super cenach. Galanteria Puccini. Wybierz na przykład wygodny i praktyczny portfel skórzany, damski lub męski, zapinany na zatrzask lub zamek. Jedynie 99 za sztukę. Albo dużą torebkę damską, jednokomorową, zapinaną na suwak z czterema kieszeniami. Jedynie 129 za sztukę. Tylko do 7 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. I po reklamie. Sponsorem programu jest Max Dywanik, producent dywaników samochodowych. Marta Rajewska, zapraszam na ostatnie dziś informacje pogodowe na antenie Eski Ostrów Kalisz na 101,1 i 89,3. Na niebie sporo chmur, około 5 kresek na termometrach. A zgodnie z tym, co mówią specjaliści, jutro możemy spodziewać się przewagi chmur. Temperatura maksymalna wyniesie 8 stopni. Pieszym i rowerzystom przypominam, że szybko się robi ciemno i dlatego warto mieć ze sobą odblaski. Uważajcie na siebie i innych. Sponsorem programu jest Max Dywanik, producent dywaników samochodowych z Biskupic Ołobocznych. www.maxdywanik.pl. SK Music News. No dzięki tym dwóm młodym wokalistkom Polska przeszła do historii, a mówimy oczywiście o wygranej najpierw rok temu Roxy Węgiel, a wczoraj także Vicky Gabor. Mowa oczywiście o Eurowizji Junior, którą nasze reprezentantki wygrały dwa razy z rzędu. Dzięki temu w przyszłym roku to prawdopodobnie po raz kolejny nasz kraj będzie organizatorem tej imprezy, a pewne jest jedno, to jest historyczne zwycięstwo, bo nikomu wcześniej się nie udało dwa razy z rzędu wygrać Eurowizji Junior. W tym roku konkurs wygrała Vicky Gabor z kawałkiem Superhero, ten doskonale znacie z naszej anteny. No jak powiedziała Hanczakowi, to była dla niej naprawdę niezwykła przygoda. Jaka jest pierwsza rzecz, którą zrobisz po powrocie do domu, kiedy już to zamieszanie opadnie trochę? Nie mam jeszcze zaplanowanego tego dnia, ale zobaczymy. Na pewno będę się cieszyć, będę świętować z rodziną, bo też nie mam na to teraz czasu, bo mam dużo jakby teraz na głowie, ale zobaczymy po prostu. Ten mikrofon gdzie będzie stał? Ta nagroda, ta statuetka? Na pewno bardzo w ważnym miejscu, bo ta statuetka jest naprawdę bardzo dla mnie ważna, bo spełniła się moje najskrzydsze marzenie. Jeszcze nie wiem, ale na pewno w jakimś naprawdę ważnym miejscu. Cóż. słyszałem, że nasza artystka Kaja ostatnio z tobą nawiązała fajny kontakt i że jest jakiś pomysł, żeby coś wspólnie zrobić. Tak, będzie niespodzianka, więc nie chcę niczego zdradzać, ale Kaja jest naprawdę super i dla mnie zaszczyt po prostu z nią rozmawiać. Naprawdę ona jest super osobą i no zobaczycie, bo mamy dla was na pewno taką, no mamy dla was niespodziankę. No to czekamy na tę niespodziankę. Polska od początku była jednym z faworytów tegorocznej Eurowizji Junior za sprawą popularności hitu Superhero. Teledysk do tego kawałka obejrzano już prawie 4 miliony razy. SK Music News. A fani mogą już posłuchać najnowszego albumu Coldplay zatytułowanego Everyday Life. To pierwszy studyjny krążek grupy od 2015 roku. Składa się z dwóch części. Jedna została nazwana Sunrise, druga Sunset. Każda składa się z 8 premierowych nagrań, a grupa zaprezentowała te kawałki podczas dwóch specjalnych koncertów w Amanie w Jordanii. Jeden, jak mówią same nazwy płyty, odbył się o wschodzie, a drugi o zachodzie słońca, ale więcej koncertów nie będzie. Coldplay jest proekologiczny i jak powiedzieli, dopóki nie wymyślą sposobu na to, żeby ich trasy nie zagrażały środowisku, to po prostu tras koncertowych nie będzie, ale jest imprezka. Na 2 minuty po 19 te rozpoczyna Loud, Luxury, Brando i Body na początek tego programu. Imprezka. Kasia Węsierska, zapraszam. Some way I'm low, gotta keep it down. Don't wait around for a signal now. Give me some verb, I ain't talking now. You wanna ride in the six, you wanna dine in the six. But when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some pics. And I'm like, hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel. Body on my, losing all my innocence, yeah. Body on my, finding all my innocence, yeah. Body on my, losing all my innocence, yeah. Body on my, finding all my innocence, yeah. Body on my, losing all my. Incidental. My bad, never got the memo that you never have fun while you're in the limo. Yeah, you wanna ride in the six, you wanna dine in the six. But when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some pics. And I'm like, hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Body on my. Losing all my innocence, yeah. Body on my, finding all my innocence, yeah. Body on my, losing all my. Patrzą demony, fałując się w agonii. Patrzą na mnie na zdobycz, wokół krążą oni. Nocą tańczą demony, całując się w agonii. Patrzą na mnie jak na zdobycz, wokół krążą. Nocą tańczą demony, całując się w agonii. Patrzą na mnie jak na zdobycz, wokół krążą anioły. Wirując jak narkotyk, w tle cichy co dosyć. Ma go pół kraju, a reszta nie może przespać nocy. W telefonie tylko jedna kwiatka, bez skojarzeń pada mi bateria. Wchodzę do klubu, gdzie będzie rzeźnia, gorąco jakby wchodził do piekła. Obok mnie wchodzi moja piękna, otwiera mi drzwi, a moja ręka ląduje na jej pośladkach gwieździach. Zerkam przez ramię, ona czule się uśmiecha. Ląduję tu za każdym razem, noszą mnie na rękach, skacze. Tu mówią, co? Biorę to zakazane. Świecimy się jak diament. Moker to kręci dalej. Nie chcę kręcić dalej. Nocą tam. tańczą demony, całując się w agonii. Patrzą na mnie jak na zdobycz, wokół krążą anioły, wirując jak narkotyk. W tle leci hit, co dosyć, mago pukają, a reszta nie może przespać nocy. Nocą tańczą demony, całując się w agonii. Patrzą na mnie jak na zdobycz, wokół krążą anioły, wirując jak narkotyk. W tle leci hit, co dosyć, mago pukają, a reszta nie może przespać nocy. Big guys, diablice pokazują swoje rogi, a nigdy nie chciałem nawet ich zdobyć. Zalewamy grzech, z bólem i czasem czuję, że to jedyny sposób, żeby stamtąd uciec. Świat między piekłem a niebem, nie wiem nawet czy chcę na ziemię zejść. Tu gdzie ciężko złapać tlen jest, oddychamy już codziennie. Ląduję tu za każdym razem, noszą mnie na rękach, skaczę. Tu mówią, co? Biorę to zakazane, świecimy się jak diament. Moker to kręci dalej, nie chcę kręcić dalej. Przechodzę korytarze, zupełnie sam jak palę. Czerwony dywan w plamie, jak Kubrick krew kaskady. Robię ci Jamie Shine, świat też wylecki zawsze. Chcą mnie podglądać fajnie, Peaky Blinders. Noszę to blety w sakwie, rozrzucam nim grać zacznę. One są takie fajne, zanim otworzą swój ryj. Jak pan od Mario w palce, zacisnę tam gdzie zachcę. Wyprawiam drogi Spice Girls, to żadne z moich zeń. Nocą tańczą demony, całując się w agonii. Patrzą na mnie jak na zdobycz, wokół krążą anioły, wirując jak narkotyk. W tle leci hit, co dosyć, mago pukają, a reszta nie może przespać nocy. Nocą tańczą demony, całując się w agonii. Patrzą na mnie jak na zdobycz, wokół krążą anioły, wirując jak narkotyk. W tle leci hit, co dosyć, mago pukają, a reszta nie może przespać nocy. It's the one and only Team Eska. I will find the time, we will find the timing. Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing and I've heard. Some say you will love me one day, and I will wait to get your loving one day. Just say you will love me one day, and I will wait to get your loving one day. I promise that I try, that I will try to meet someone. And there's so many guys who told me I deserve someone. I wanna call you up, but maybe it will only make it worse. I guess that I just don't know what to do with myself. Cause I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard some say you will. To me. don't be shy. Take control of me, get the vibe. It's gonna be lit tonight. Baby girl, you give me 10 ton of fatness. Give me some of that. Links with the badness, look how she at. Shape like a dead pattern, not just that. It's a good piece of mental sand under the cap. A piece of game, I'm in love how you chat. Watching every step of the paper, the way you got. Pain in my brain, memory not detached. Mainly my aim is to give you this love. If not, dig the way you move. Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby, you. That's his preferred. You deserve it, so don't be scared. It's hypnotic the way you move. Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby. You be me a black addict. It's so hypnotic the way you move. That's why I wanted to get to you. And I would not lie, to baby. You move so hypnotic. No lie. Tell you never meant to. Energią, to można nawet poniedziałek przetrwać. 14 minut po 19. Sean Paul, Dua Lipa, No Lie. Ja wiem, że jest wieczór, ale co wam się dzisiaj śniło? Imprezka. To jest pytanie nie bezpodstawne, dlatego że w sieci trafiłam na artykuł dotyczący symboli sennych, które powinny nas zaniepokoić. No bo nie jest też tajemnicą, że sporą część swojego życia przesypiamy. Wiecie, że podobno 20 lat nawet śpimy. Więc no, to, co się dzieje we śnie, powinno też zwracać naszą uwagę. Co nas powinno zaniepokoić podczas snu? Kiedy na przykład pojawia się wizja spadania, wypadania zębów, bycia nagim w miejscu publicznym, ucieczki, to są podobno sygnały, które powinny nas w jakimś sensie przerazić. Ale umówmy się, i tak podczas snu nic nie przeraża bardziej niż dźwięk budzika. U nas tylko dobre dźwięki. The Black Eyed Peas, Here With, mówimy resztę. Spend the dinero. Oh, yeah. We party to the extremo, baby. Toda la noche rompemos. Al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. día me dice que luzco guay. No te lo niego porque yo sé lo que hay. Lo que se ve no se pregunta. Yo te pedí, tengo claro que es mi culpa. Es mi culpa, culpa. Como Canelo en el ring nadie me asusta. Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba. Hakuna Matata como Timón y Pumba. Voy pa' leyenda, así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba. Se rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. Baby, tonight's like fuego. We bout to spend the dinero. We party to the extremo, baby. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos. Upon styles upon styles, I got several. Born to be wild, cause I live like a dead devil. Live it up, hit him up, that's the scenario. Tupac, I get around like a merry-go. Rooftop, I am on top of the pedestal. Flu shot, I am so sick, I need medical. Hoota, I learned that shit down in Mexico. The rhythm, the rebel. New and improved, I be on a new level. That's how we do it, we build it like Lego. Fuel on our fire, you're dealing with fuego. Can't stop, I am addicted, I never quit. Won't stop, don't need to speak to no therapist. Don't stop, keeping it moving's the narrative. Don't stop, do it like whoop, there it is. The rhythm, rhythm, rhythm, rhythm, rhythm of the night. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves scars. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. I heard you on the phone last night. We live and die by pretty lies, you know it. We both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left. Smoking, we both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, this broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles. Nothing gonna save us now. But it's broken. nothing gonna save her now. Nothing, nothing, nothing gonna save her now. Impreza. It's gone. Forget you and you and you. I hate your friends and they hate me too. I'm through, I'm through, I'm through. This that hot girl by my anthem. Turn it up and throw a tantrum. This that hot girl by my anthem. Turn it up and throw a tantrum. This that throw up in your Birkin bag. Hook up with someone random. This that social awkward suicide. That by your lips and by your likes. I swear she had a man, but hit different when it's Thursday night. That college dropout music every day late. That she be too thick and my friends are all annoying. But we go dumb, yeah, we go stupid. This that 10K on the table just so we can be secluded. And the vodka came diluted. One more line, I'm superhuman for you and you. Turn it up and throw a tantrum. Boom. And throw a tantrum. This that hot girl bummer two-step. They can't box me in, I'm two left. This that drip is more like oceans. They can't fit me in a Trojan. Out of pocket, but I'm always in my bag. Yeah, that's the slogan. This that who's all there. I'm pulling up with an emo chick that's broken. This that college dropout music. Every day like that she be too thick. And my friends are all annoying. But we go dumb, yeah, we go stupid. This that 10K on the table just so we can be secluded. And the vodka came diluted. One more line, I'm superhuman for you and you and you. I hate your friends and they hate me too. I'm through, I'm through, I'm through. This that hot girl by my anthem. Turn it up and throw a tantrum for you. Music every day like that she be too thick and my friends are all annoying but we go dumb, yeah, we go stupid. This the college dropout music every day like that she be too thick and my friends are all annoying but we go dumb, yeah, we go stupid, we go stupid, we go stupid, we go. And you want me to change, forget and throw a tantrum. Radio Esca. I know you want it in the worst way. I wanna hear you call. cooking. Yes, I do the cleaning. Plus, I keep the nana real sweet for your eating. Yes, you be the boss, and yes, I be respecting whatever that you tell me. Cause this game you be spitting. Oh, best believe that when you need that, I'll provide that. I'll always have it. I'll be on deck. Keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. Juice. Yo, came the truth. My screams is the proof. Them other dudes get the goose. So when I speed in the coupe, leaving this interview, it ain't nothing new. I've been fucking with you. None of them bitches ain't taking you. Just tell them to make a you, huh? That's how it be. I come first like debut, huh? So baby, when you need that, give me the word. I'm no good. I'll be bad for my baby. Make sure that he's getting his share. Make sure that his baby take care. Make sure mama's clothes on my knees. Keep them please, rub them down. Be a lady and a freak. Oh. Taka damsko-męska współpraca. David Guetta, Nicki Minaj, Afrojack i Hey Mama w imprezce w Radiu SK. To jest imprezka. U nas też będzie damsko-męska, ale nie współpraca, a damsko-męskie starcie. Dokładnie prawdziwa wojna płci po godzinie 20, tylko no muszę kogoś znaleźć odważnego i walecznego, kto będzie chciał w tej wojnie wziąć udział. Trzeba będzie się zmierzyć z nią albo z nim. On kontra ona, ona kontra on. Tak brzmi bardzo w skrócie właśnie ta wojna płci na naszej antenie. Trzeba będzie mocno się postarać, żeby wygrać. Po pierwsze eskowy kubek, a po drugie, żeby obronić honor swojej płci. To co? Kto chętny? Szukam jednego pana i jednej pani do tej zabawy. Zgłoście się SMS-em 664-402-302. No właśnie, na takie SMS-y czekam. Macie chwilę na zastanowienie, bo przed wami będą kolejne hity. Będzie m.in. Drench in Indiana i Never i Never w imprezce. Autopromocja. Kto jest swoim Mikołajem, to taki wyjątkowy konkurs. Wyjątkowy, bo nie wygrywasz dla siebie, tylko dla innych. Każdy każdemu może zrobić prezent w Esce. Wystarczy, że wejdziesz na sk.pl i napiszesz, o czym marzy bliska ci osoba. A my zajmiemy się resztą. Hu, hu, hu. Kto jest twoim Mikołajem? Kultowa zabawa Radia SK powraca już jutro. Na udział w konkursie Kto jest twoim Mikołajem zaprasza sponsor, operator sieci Play, właściciel Junior Voxa. Play. Autopromocja. Reklama. Urodzinowe rabaty w Neonet. Nawet 55% taniej. Na przykład bezworkowy odkurzacz Electrolux za jedyne 386. A smartfon Huawei Y5 tylko 386. Tylko do środy w sklepach i na neonet.pl. Black Friday w salonach grupy Lease. Wybierz salon Hyundai, Mitsubishi, Renault lub Volvo i odbierz unikalny rabat na wybrany przez Ciebie samochód. W najbliższy piątek nasze salony czynne do godziny 20. Zapraszamy. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Dlatego w Carrefour do soboty 7 grudnia pieluchy i pieluchomajtki Pampers 79,99 za opakowanie. Towar z najwyższej półki. Mamo, podasz? Już od poniedziałku w Aldi serwujemy śląskie przysmaki. Gumi, klejsy, szkloki, bombony. Jednym słowem, będzie co pomaszkecić. Mrożone kluski śląskie. Dolina smaku. Aż o 24% taniej. Tylko 3 zł za opakowanie 750 gramów. Zupy tradycyjne Wodzisław. Krupnik, grochówka lub żurek. Jedynie 7,49 za 660 gramów. To co? Widzimy się. Raz Aldi, zawsze Aldi. Mamusiu, kiedy zabłyśnie pierwsza gwiazdka? Już jest. W Bośbanku. Pożyczka gotówkowa Gwiazdka z Nieba. Do 100 tysięcy złotych na dowolny cel. RRSO 10,54%. Wnioski na bośbank.pl i oddziałach. Black Friday w Amber. Zrób zakupy za minimum 50 zł. Znajdź dwie zawieszki. Odbierz kartę podarunkową. Do zobaczenia 29 listopada w galerii Amber. Firmy stawiają na samochody dostawcze Renault. Numer 1 w Polsce. Ty też wybierz gotowe na twój biznes niezawodne Renault Master z pakietem ochrony Easy Service Pro oraz zastępczym autem dostawczym w programie Easy Mobility. Autocentrum Lis zaprasza. Kalisz, ulica Łódzka 69. Zuch Chabierski, firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją, wprowadza na rynek nowy produkt. Beton towarowy wraz z dowozem oraz pompowaniem. Ponadto oferujemy usługi takie jak prace rozbiórkowe, kruszenie oraz transport ciężki. Zadzwoń 575 820 520 www.chabierski.com.pl. Zuch Chabierski. Z nami zyskasz twardy grunt pod nogami. Uwaga, nie przegap okazji. Tylko do końca listopada. Biżuteria złota i srebrna. Do 50% taniej. Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Kup prezenty już teraz, a kupisz taniej. Obrączki, pierścionki, kolczyki, łańcuszki, bransolety, medaliki, komplety na chrzest i pierwszą komunię. Wszystko do 50% taniej. Tylko do końca listopada. Zapraszamy. Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro. To będzie ostatnia reklama. Poznaj doskonałe przepisy i najciekawsze triki kuchenne w najnowszej książce uczestnika Masterchefa. Szymon Czerwiński. Sprytne gotowanie. Książka z interaktywnymi stronami. Przepisy obejrzysz na ekranie smartfona. Sprytne gotowanie Szymona Czerwińskiego. Już w księgarniach. I po reklamie. Sponsorem programu jest Netland Computers. SK City. SK City. SK City, Kuba Lejnik, zapraszam na eskowe podpowiedzi kinowe. No i w tym celu zaglądamy do kaliskiego kina Helios, gdzie możecie oglądać od minionego weekendu m.in. film dokumentalny o zespole Kult. Ta produkcja cały czas do obejrzenia w kinie w Kaliszu. Możecie oglądać również animację Kraina Lodu 2, więc jeden z najbardziej wyczekiwanych animowanych tytułów ostatnich miesięcy. Dla fanów Christiana Bale'a i Matta Damona również film z tą dwójką aktorów w roli głównej Le Mans 66. A już w najbliższą środę kolejne spotkanie z cyklicznym kinem konesera, również w kinie w Kaliszu. Tym razem Van Goghu Bram Wieczności, to w środę od 18.30 w roli głównej William Dafoe. A pełen rozkład jazdy kina w Kaliszu w dowolnej chwili możecie sprawdzić w sieci, m.in. na stronie internetowej www.helios.pl. Z kolei więcej imprezowych, kulturalnych i sportowych podpowiedzi z regionu. Do usłyszenia w kolejnych serwisach SK City. Sponsorem programu jest Netland Computers, dostawca kas i drukarek fiskalnych online oraz oprogramowania firmy Insert. In the post office to swim across the ocean. If I were sorry, I'd take a vow of silence. I wouldn't say a single word until you really heard. If I were sorry, I'd run 1,000 miles. Wouldn't stop until I drop. Wouldn't take the break to breathe until I got close enough. If I were sorry. Did you ever realize that your mistake had a price? Oh, you threw it all away, 'cause you're the devil in disguise. Now would you ever realize the consequences of your lies? Then would you save the fallen T-Rex as if there's nothing there? If I were sorry,